انشاءاللہ عزوجل انگلینڈ کے اسلامی بھائی انگلش میں سوال کریں گے. ردینہ مائی ڈیئر مرشد, آر سگریٹس ویلڈ ان اسلام اینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سگریٹس اینڈ اے ہوکا؟ پیارے مرشدی, یہ ارشاد فرمائے کہ کیا اسلام میں سگریٹ جائز ہے اور سگریٹ اور حکے میں کیا فرق ہے؟ سگریٹ اور حکے میں فرق نظر آتا ہے کسی کو؟ حکا اتنا بڑا ہوتا ہے, سگریٹ اتنی ہی, انگلی اتنی ہوتی ہے, نمایاں فرق ہے. اب یہ کہ سگریٹ کی صورت میں تمباکو پیئیں یا حکے کی صورت میں پیئیں, یا وہ حکلی آتی ہے اس کو, سگار تو موٹی سگریٹ کے ساتھ بولتے ہیں, پائپ غالباً, پائپ سگار, تو یہ سارے جو ہیں یہ تمباکو نوشی کے انداز ہیں. تمباکو نوشی جو ہے اس میں اگر بدبودار تمباکو ہے تو اس کو پینا مکروہ تنزیہی ہے, اگر خوشبودار تمباکو ہے تو اس کو پینا مباح, یعنی نہ ثواب نہ گناہ, جائز ہے. اچھا, اب سگریٹ نوشی کا نقصان بہت ہے, غالباً اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو کہ اس میں کاغذ بھی جلتا ہے ساتھ میں, کاغذ کا دھواں بھی پیٹ میں جاتا ہے, انہیں پیٹ سے مراد پھیپھڑوں میں جاتا ہے, اور ڈاکٹرز اس کے بہت خلاف ہیں. تو اسلام نے بھی کوئی سگریٹ پینے کی ترغیب تو نہیں دلائی, نہ کوئی فضائل بیان کیے, نہ خوشبودار ہے تو اس کا بس ایک مباح, اور جس کو نام موافق ہے اس کے لیے اجازت بھی نہیں ہوگی, نقصان کرتی ہے جس کو. جنرلی سگریٹ جو ہی نقصان دہ ہے, حکے کا مجھے میں نہیں کہہ سکتا, نہ خوشبودار اگر تمباکو ہے تو نقصان نہیں کرے گا, تو اس لیے سگریٹ نہ پینے میں ہی عافیت ہے, بچنا چاہیے, پیئے اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. My dear Islamic brothers, Amir al-Sunnah was asked the question that are we allowed to smoke in Islam and what the difference between smoking a cigarette and smoking a hookah is, and the answer he gave was that smoking a cigarette, if the smell is bad or harmful to your health, then that is disliked, and if the tobacco, if not harmful to your health, then that is mubah, means that you have a choice, you can either smoke or you don't have to, but the end result is that smoking cigarette will be harmful to your health. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.